enamoreime. Eu tamén, enamoreime, sí, señor. Eu tamén vou enamorar. Da seguinte... Vámonos a enamorar agora. Da seguinte... Convidada. Vamos a saudar a unha costureira de grande... Sí, de fío de ouro, non? De fío de ouro, sí, señor. Sí. Que máis dunha vez temos xa falado con ela. Vamos a falar con Carmen Pichel. Moi boas tardes, Carmen. Boa tarde. Moitas grazas por atendernos e por conversar connosco para dicirnos, darlle unha primicia a todos os nosos ointes con respecto a unha presentación que vades a facer moi pronto, un traxe excepcional. Sí, sí, prontiña, xa non queda nada. De feito, en unha semaninha, o sea, de mañá, en 8 días, o día 10 de marzo, que a festa da filloa en Lestedo, aquí pretiño de Santiago, pero que nos queda aí ao lado de onde estades vos mismamente. Onde está unha costureira que nos coñecemos? Xusto, ay, perdón, aí no, nas saias do Pico Sacro. Aí, pois, señor. Pois vamos a ir durante a festa esta, que, bueno, que conxuga ademais dúas cousas importantísimas, que a festa da filloa del Estedo, a filloas da Pedra, as filloas do Filloeiro. Cantos anos levades xa? Cantos. Pois mira, este ano cumplimos 36. 36. Solo 36, non? Manda. Solo 36. Pois parabéns para ti e para todos que formades parte desa asociación tan importante. Pois moitísimas grazas, bueno. Trasladarei yo a todo o personal que somos moitos os que nos xuntamos aquí a traballar para que todos os festeiros que veñen a visitarnos, pois o pasen moi ben. Entón, é unha festa que ao mesmo tempo reúne dous grandes acontecimientos. Por un lado é a festa da filloa, onde se degustan, pois, eso, filloas con chourizos, filloas con cacheira, filloas con lacón, filloas con grelos, con mel, con nata. A ver se nos a boca auga nos estás poñendo. Sí. Así ahora para merendar, verdad, que me viña unha, ¿no? Sí, sí, veña. Sigue, sigue. E isto súmase a tamén a un gran desfile que casi pecha a temporada dos Xenerais do Ulla, que é outra festa de interese turístico moi moi moi importante que se está ademais a darlle moita, bueno, estamos traballando moito en este tema porque é moi interesante, xa que reúne pois moitas das cousas importantes da nosa historia máis reciente, non? Nada, polo 1850, cando se pelexaban os franceses aquí na ribeira do Ulla cos galegos, e bueno, pues de algún xeito rememoramos ese tempo, pero ahora dun modo moi lúdico, pues con traxes moi bonitos, e que este ano, precisamente, despois de darlle moitas voltas, vou a contar, estrearemos o primeiro traxe de xenerala do Ulla. Oficialmente, o primeira muller vestida de xenerala. Xa non vai a ser solo xenerales do Ulla, sino que van a estar aí tamén representada muller, ese empoderamento da muller no exército, sí, sí, no, das galegas importantes aí, con, pues, bueno, un traxe que eu tiven a sorte de deseñar e de contar coa axuda de Uxía, de Sonia e de bueno, o sea, bueno, Olalla, no me sabe, as tres xeneralas máis emblemáticas, non? Emblemáticas dos xenerais do Ulla, que elas axudaronme aí a ver pois as necesidades que tiñan, porque, o sea, reunimos o pasado e o presente en este novo traxe de xenerala, buscando pois que sexa moi práctico para dar esos atranques que se dan a cabalo, e que ao mesmo tempo pues luzan pues eso, como mulleres espléndidas e poderosísimas, con unha base histórica que pues esa época das batallas aquí a ribeira do Ulla, pero con dúas mulleres como inspiración, que son Rosalía de Castro e Pepa Loba. Ostras. Y bueno, dende aí pues hai unha imaxe que espero que sea que lles guste moito a xente e que disfrutemos todos moito pues en esta nova edición, esta 36 edición da Festa da Filloa del Estero. Que exactamente que remata parecido, como ti dices, co desfile de xenerais. Entonces, nese caso aparecerán as mulleres co traxe que ti presentas. Sí, a ver, vamos a ver, non remata, verás, isto, veredes, empeza, isto pola mañá, vou a contar un pouco de que vai. Sí. pola mañá, pois aí pola media mañá, sobre as 11:30, 12, reunímonos todos, un montón de xente, e cando digo todos, un montón, todos non collemos, pero un montón de xente, pois, en unha zona do centro do pueblo, e aí, pois, veñen xenerales non só os del Estedo, sino de toda a comarca do Ulla, pois, creo que a vez que máis estuveron eran algo así como 70 xenerales, que uns a cabalos e outro a cabalo e outros a pé, pois estaban reúnense primeiro todos aí con xente do pobo, coas autoridades, con grupos de folclóricos, de cante, de danza galega, e todo este conglomerado de xentes, algún. O ano pasado, por exemplo, pues había unha parranda típica do Ulla, que, bueno, en outro momento, se acaso, conto por de que vai eso da parranda, que é un coro de cantos típicos populares. Podríamos decir que algo así como estas de Cádiz, estas que non sé, que sí, as chirigotas, sí, que fan así uns cantos, pois, pues, sí, un pouco coa actualidade ao seu modo, non? Bueno, pois, pues, algo así tamén, non? E entonces todo este conglomerado de xente, de persoeiros distintos, reunímonos todos nunha parte do pobo, e desde esa zona central do pobo vamos desfilando por unha carretera nacional, a 525. Carai. Por se alguén se quere sumar, pois, pues vamos, para o tráfico, e entonces van desfilando, bueno, nos acompañando, pero os xenerales e os grupos estos folclóricos, pois, pues, van desfilando polo centro da rúa, pois, pues, xa digo, sobre todo os xenerales, que é o desfile dos xenerales que lle chaman, que van desfilando polo centro da rúa, pois, pues, uns a cabalo, outros a pé, e é moi bonito, é moi colorista, os traxes son de estilo militar, xa digo, como do 1800, unha mezcla entre os imaginaros a Napoleón, pero con un tricorne moi grande, moi grande, con plumas de pavo real e de avestruz macho, o sea, caray, algo impresionantemente colorista, pues eso, desfilando. E entón, hai ese desfile moi grande, logo o pregón da festa, logo a degustación de filloas e todo isto, e pola tarde, e cando hai logo os atranques que lle chaman, que é tamén unha especie de obra teatral donde dous generales, ou general e generala, que ahora cada vez xa máis, e están ademais generala vestida de muller, xa, por fin, pois, fa unha representación teatral, pois, con algún tema de actualidade, e entonces, pois, un di e outro replica, e todo isto con certa retranca, non? Con moita retranca, con moita retranca, en clave de humor e con moita retranca. Sí, señor. E entón, esta generala desfilará pola mañá. Sí. Vai a ser un único traxe que desfilará pola mañá, porque digamos que empezamos, o que será unha serie de traxes, que habrá máis, pero que empezamos o primeiro como experimento e sobre todo como primeira parte do estudio que estamos a facer para desarrollar todo isto, ¿no? E logo, bueno, pues eso contaremoslo cando, despois do pregón, pues contaremos junto un pouco a todo o público asistente, pues esto que vos estou contando vos, pues, por qué y para qué y además cómo. E ali visualizando, porque, bueno, pues outra se vai con unha chaqueta, pero de estilo corsé, o sea, imaginaos, a salía de Castro. A ver a fotos no Facebook, na tua página, a ver, todo, vale, ¿no? Venga, sí, pondréis fotos para ilustrar, bueno. Pues, sí, bueno, pues faremos. Entonces, pues con una falda capa, hasta que estamos que a primicia total, aquí en Galicia non lle contamos nada todavía, bueno, pues, a pesar de que hoxe houve un programa da tele, de aquí, autonómica. A tele galega. A Telegalega saliu un programa así os previos que estiveron na miña casa ali investigando, pero non saltamos moito, saltamos poquinho. Bueno, pois pues, nós somos primicia para aquí, para os galegos cataláns. Bueno, para os galegos, claro, do Mediterráneo. Que na diáspora, claro, que na diáspora sempre hai máis ventaxas. Hai que contar primeiro para facerlle ganas de vir, muito e logo despois a que estén aquí. Agradecemos moitísimo. Carmen, dicías que hai un pregón, e que hai unhas certas dificultades, e ao mellor teredes moitísima sorte porque unha tal Pichel vai a facelo. A ver, no, esta vez no, Pichel quedou de segunda. Vale. Entonces, está tal Pichel, que é a miña irmá, sí, miña irmá pequena, que tamén é da está sí, ela fai na Radio Galega. Sí, sí. Pois, pues, sí, ela traballa na Radio Galega, é unha muller tamén de radio. Pois, pues, estaba aí como segunda de a bordo por si María Mera, gran actriz, María Mera, sí, que é a que sempre fai a presentación da festa da filloa desde fai moitos anos, e que é magnífica, é unha muller, vamos, impresionante, esa palabra, non ten máis a que contar. pois estaba embarazada, digo, estaba porque xa dou a luz. Vai, eh? xa chegou Lila a este mundo, que a cativa, está moi ben, e entón pois xa contamos de que poida estar María Mera, e entón a segunda de bordo, que sería a miña irmá, para presentar este 36 de certamen da Festa da Filloa, pois creo que vai a estar aí de suplente. Vale. En todo caso, mellor botalle unha mau, pero está a seguir haciendo María, que este como sempre, como todos os anos. Moitos parabéns que para os Pichele, para todos os que compoñen a asociación da Festa da Filloa. 36 anos que ademais 36 anos que ademais facedes unha cousa excepcional. Durante unha semana enteira tendes unha degustación de filloas en un centro comercial en Santiago, non? Sí, a ver, no, máis cousas, mira, durante unha semana enteira, a ver, no centro comercial podo decir o nombre? Sí, sí. Peña, no Corte Inglés en Santiago hai degustación de filloas del Estedo, con unha filloeira está ali todo o día facendo filloas en directo, que poden verse como se están a facer. Temos que convencer ao presidente para que veña aquí a Cornellá na festa do... Xa lle fixe unha suxerencia, digo, mira, queríamos ir a Cornellá, ahí. E digo, presidente, bueno, pois hai que ir, habrá que ver como, pero bueno, habrá que ir indo. Vamos a axudar. Onte fixemos unha esplendorosa posta en Estea. Inauguraron este ano un mercado gastronómico en Santiago, que é así como unha gran plaza, sí, unha nave sí, moi sí, grande, sí, sí, sí. A Galicia, sabemos dela, sabemos dela, que nos falou precisamente Xulio Simón de Combarro, que estuvero ali na inauguración, e parece ser que é un grande acontecimento, que el pode chegar ali e tomar unhas vieiras ou coller probar todo cualquier tipo de gastronomía galega de primeiro nivel. Pois en ese templo da gastronomía galega, onte houve unha xornada especial da Festa da Filloa, entón estuveron ali as filloeiras facendo filloas, estuveron as generalas do Ulla botando seus vivas e facendo os atranques, e foi unha festaza ao largo de todo o día impresionante, como eso, un preámbulo para ir abrindo boca o que vai a pasar o día 10 de marzo en Estedo, onde estades convidados a vir a tomar as filloas. Temos que facer espacio na próxima ocasión, sí, para poder achegarnos ali, o mellor facer o noso programa en directo dende aí. Oye, pues mira, oye, eu non son nadie dentro da organización, eu solo colaboro, vale. Pero vamos, quedades convidados. Eu direi yo a nosa directora, seremos capaces, non sei, a ver se si somos capaces de argallar algo. Eu xa yo paso, presidenta, nota de que pro ano vos estaredes aquí facendo en directo. Intentaremos. Del Estedo a radio para... É que se está abrindo a boca, porque non é somente acompañado con xantar, senón que ademais... Temos o postre xa garantizado. O bo das filloas, que a mesma filloa, que claro, salada, claro. Tomas o xantar, e logo endulzase un pouquiño con unha pouquiña de mel ou con un pouco de nata, e sí. Xa tes o postre tamén. É dicir, o claro. Mismo sirve para todo, que isto é... Vamos, a sabiduría da muller galega, que sí, unha diña... Mulleres galegas. Sí, mira, eu creo que só o Quijote conseguiu superarlo, cando dice, con unos guijarros hacemos unha comidita. Pois aquí, con unha filloa, facemos tamén, comida. Tamén se fai unha comida. Unha comida e o postre todo, o sea, vai, cinco platos. Junto, sí, sí. Sí, sí, que total. Eu cando nos comentabas de toda esa trayectoria das generalas e os generales e todo eso, vénseme a idea, porque eu estuve nunha festa en Irún que se chaman os San Marciales, e tamén pois os cabalos, de ver como facían os desfiles cos cabalos, pero o mismo home que mulleres. Que mira que no País Vasco son bastante resistentes a non ter mulleres. Pois aí había homes e mulleres cando facían ese desfile. Pero o que máis gracia me fixo, e case me caían baguas, era cando iban a casa dunha chica que lle chamaban a cantinera, que é a cantineira, non, neste caso, pois iban recoller os generales e escoltábana. Y ela saludando todo o mundo, saludando todo o mundo sentada aí, pero cos colores vascos, vaya. Ela levaba chaqueta azul, falda, zapatos brancos, e os generales igual, hasta que chegaba a un sitio, entonces aí se dicía como un pregón, e despois bailaban o urresco, que é o baile típico aí do País Vasco. E isto semellábaseme moito. Hombre, en cierta medida, vamos a ver, aquí no hay un cortejo, sí. Aquí a mujer ten o sea, un mismo papel que o hombre, uh-huh. Algo que me, o sea, que también es lógico, pensando que aquí a mujer galega que siempre fue a viuda de vivos y muertos, sí. E siempre tuvo que hacer de pai e nai, es normal, sí. Que tenía un papel semejante a hombre, que es un poco uh-huh. más muy muy potente, muy fuerte históricamente. Uh-huh. Aquí cando a muller chegou a vestirse de xenerala, que se visteu sempre cos traxes de home, eso sí, o sea, ahora empezaremos a vestir con este traxe de muller, pero con mismo papel, exactamente. Ahora, sí, que sí que ten ese punto de horror, o sea, o desenvolvemento que vai, bueno, pues no desfile, mm-hmm. da victoria, digamos, mm-hmm. y logo despois tamén desarrollan esos atranques, en esas regueifas, sí, entre señor. Comillas, o mismo papel tamén, e non vexas ti, sí, sí. Con que agallas lle sacan os colores aos homes. Hombre. Sí, sí. Sí, señor. É que as teñen, é que as teñen. Senón sí. que miren para a historia, que había unha tal Rosalía que facía virguerías, e as da agora tamén. E Emilia Pardo Bazán. Claro. De feito, eu estive fai dous anos, que houve unha exposición moi importante en Galicia, no Museo No Gaiá, entón, precisamente estaba a imagen de Rosalía e de Emilia Pardo Bazán, entonces eu tuve que vestir a Rosalía, ¿no? Sí, sí. Foi un gran honor para min que me encargasen eso desde o museo, e logo pasou ao Museo de Rosalía. E cando me estaba empapando en toda esa historia de Rosalía, uh-huh. para darlle un mellor lustre que fora, uh-huh. de que fun capaz a ese traxe de Rosalía, e a Dios, que mujer. Que agallas. Claro, sí, claro. Sí. Ahí están, ¿eh? Ahí está, ahí. Sí, sí. Ahí se ve. Bueno, fermento, como se di, para que sí. para que cure moitísimas máis, ai no, o sea que eu coido que si, sí. Bueno, de feito eu atrevo-me a decir que precisamente a Baña e el Estedo coñécese porque había unha costureira de grande prestixio. Ah, sí. Aparte, sei que se apellida Michel. Bueno, escoita. ¿Quién me dices? Sí, escoita. Tantas veces que teño visto eu. Alégrome moitísimo. Digo, douche os meus parabéns. Damoschos os meus parabéns. Porque en realidade merecelo ben. Hai moitos aí no Facebook que están felicitando. Aquí no Facebook hai unha señora que se chama Maribel Casabella Pulgueira. Sí, que lle está. Que lle manda moitos saúdos e que se fale moito da filloa. Que lle están poñendo dos dentes largos. Bueno, pues moitísimas grazas. Tamén Maribel queda convidada a vir a Filloa, por supuestísimo. E para todos que sepades que todos estos logros meus, bueno, os meus e os de todos os que facemos a Filloa, uh-huh. están amparados polo manto prodigioso da Raíña Lupa, do pico sacro nos sí, señor. Todos, nos está dicendo, sí. Vamos, sácanos de calquer apurillo, de calquer atranco, sí, calquer atranco. Muy bien, señor. Carmen, que unha ledicia, un placer falar contigo, non te queremos incomodar moito máis, o que si sí quero é que saibas de na nosa parte que desexamos moitísimos éxitos, e que a ver si somos capaces de conseguir de pues, facer que veñan con un grande póster para poder sí. Nas festas de Corpus de Cornellá que nos sí. deixen con ese, vamos, probar as filloas, coñe. Onde se vexa, pois, pues, eso. E paisería xa non como outra cosa, como filloas. Bueno, pues, oye, mira, poñémonos aí a traballar que fermente e sí. facemos a festa en Cornellá e volvedes a festa al Estedo. Hombre. A festa da filloa, o sea. Filloa da pedra. Poñemos a fermentar. A festa da filloa da pedra de Baña. Que, bueno, que por certo, pues, aquí sí que se saben, e les chaman de crepés algúns, pero sí, que eso é unha cosa completa. No, pero hai unha gran diferencia. Completamente favor, diferente. Non confundamos. Exacto. Yo a da pedra é salgada e o crepe é algo maravilloso e sí, delicioso, pero que además, a pedra non ten parangón. Que ademais non é cicativiña, sino que ten 50x50, porque a pedra mide máis ou menos. Bueno, sí. A ver, inicialmente a pedra era da medida que saíra da da canteira, eh? Sí, sí. Agora vanlle poñendo medidas. Sí, sí, pero claro, a pedra era da medida que tuve que sair a pedra da canteira. Claro. Habías ben máis grandes, eh? Sí, que collías unha e chamabanlle a sábana. Sí, ah, sí, sí, sí, sí. Entonces ibas rompendo en cachiños, sí, claro, e daba para toda a familia inda que fose numerosa. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, que a filloa podese degustar con parexa preferida, o cocido, o mel, o chourizo, a nata, é dicir, como se queira, precisamente o día 10, non? Sí. O día 10 de marzo, estades todos convidados a chegarvos al Estedo. Habrá unha inmensa carpa en la que estamos disfrutando dunha primavera maravillosa, claro, claro, de sol e de todo, pero dicen comillo que chove. Bueno, pues si chove, que chova, non pasa nada. Hay que deixar unha inmensa chover. Carpa que estaremos ali todos fenomenal. Y nada, a comer filloa y a disfrutar de un maravilloso ambiente que vos ides a topar. Como suele decir o anuncio, vivamos como a galegos. Uy, sí, non fai falta máis. Non, que a Maribel sigue che mandando saúdos e danches gratillas. Volvo a repetir, ja, a ver si vienen con las filloas. Bueno, venga, Maribel, por favor, búscame no Facebook. Maribel Casabella. Quedamos, xa concertamos a cita. Muy bien. Moitas grazas, Carmen, que sigas tendo moitísimos éxitos, que compre, sí, dicirle a toda a xente que ten que visitar a Baña, non somente polas fillogas, sino tamén por coñecer, tamén pola paisaxe e a gastronomía, por coñecer a túa costura tamén. Ah, pois pues moitas gracias e nada, que nos vemos. Unha aperta grande. Moitas graciñas por estes minutos que nos dedicaches. Aperta, chao, chao. Hasta luego. Chao, apertas. Seguimos con máis música, queridos ointes. E na segunda hora non poderemos ter a Xulio, que ten ocupacións, obrigas, sí, persoais, bueno, pero sí que teremos un grande personaxe, xa veredes.